राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 5 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 5 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम नारायण नारायण नारायण नारायण बेटा हमारे को खास बात नहीं है, कोई बढ़िया बात है सबके उपकार के लिए कहते वही कहता नारायण नारायण नारायण। सुनो देखो परमात्म तत्व की प्राप्ति है इस विषय में ऐसा आया है कि यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिगम तत्व, ये बताइए। दूसरी बात है यज ज्ञात्वा न पुनर्मेहु एवं व्यासी पांडव, ये बात बताइए। ऐसी जगह जगह बातें बताई है, उससे एक बात मालूम होती है कि वो अपनी चीज है जिससे जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहता, और ये मोह नष्ट होने के बाद फिर पुनर्मोह नहीं होता। यदि ज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं व्यासी, इससे क्या सिद्ध होता है? ये गहरा उत्तर विचार करें तो ये सिद्ध होता है कि वास्तव में जो संसार का संबंध है ये हमारा है नहीं, जिसे जानने के बाद पुनर्मोह नहीं होता। इसे सिद्ध क्या होता है कि स्वाभाविक वो सहजावस्था है, स्वतः है वो चीज। अगर वो बनावटी होती फिर बनावट बन जाएगी, फिर मोह हो जाएगा, पर फिर मोह होता ही नहीं तो क्यों नहीं होता है कि वो स्वाभाविक स्थिति है वो। तो परमात्म तत्व की प्राप्ति स्वाभाविक है और संसार का संबंध अस्वाभाविक है, ऐसे सिद्ध होती है बात। बहुत भी मार्मिक बहुत ही बढ़िया बड़ी श्रेष्ठ बात है ये। हम लोगों ने प्राय मान रखा है कि संसार का संबंध तो स्वतः है और परमात्मा की प्राप्ति उद्योग साध्य है, कृति साध्य है, हम करेंगे तब होगी। ये बात एक जैसी हुई है, ये उल्टी है बात। वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति स्वतः है, स्वाभाविक है वो चीज। इस वजह से भ्रम कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, मिट जाता है ये। तो अज्ञान से भ्रम से ये संसार सच्चा दिखता है, तो ये वास्तविकता नहीं है। गीता के देखने से मालूम होता है, प्रत्यक्ष देखने से मालूम होता है संसार के संबंध कहां रहता है। बालकपणा का वापस जवानी हुई, फिर वृद्धावस्था, फिर रोगी हुई, फिर निरोगी हुई, या तो संबंध बदलता रहता है प्रत्येक समय। तो संसार का संबंध है नहीं, अगर होता तो बदलता कैसे? बालक हो गए तो जवान कैसे होता वो? बालक के साथ भी संबंध रहता पर वो नहीं रहता है, तो ये संबंध नहीं है। यार परमात्मा का संबंध टूटता नहीं है, वो छूटता नहीं कभी, उसे दूर कैसे हो जाएगा, कोई कैसे दूर होगा? तो वो स्वाभाविक है, परमात्मा की प्राप्ति स्वतः है। और संसार की बात ही कृति साध्य है कह दो, भावना से साध्य कह दो, एक भ्रम है यूं कह दो, उल्टी बात है यूं कह दो, कुछ कह दो, ये नकली है, असली नहीं है। खुद भी भाई अच्छी लगे थाना शुद्ध खुद मार देखो वहां तक है गोविंद गोपाल की जय करो। शंका करने से बात बहुत खुलती है, विषय हो जाता है, विषय स्पष्ट हो जाता है। मानो परमात्मा की प्राप्ति स्वाभाविक है और संसार की प्राप्ति अस्वाभाविक है, और अस्वाभाविक होती संसार की प्राप्ति हुई नहीं, कभी होगी नहीं, हो सकती नहीं, और परमात्मा प्राप्ति कर अलग हो सकती नहीं, कभी हुआ ही नहीं, कभी अलग हो ही नहीं सकता। बात ये है, अब इसमें शंका करो जो उपज दो जबरदस्ती नहीं, स्वाभाविक संदेह वो प्रकट करो, इस बात करें, आपके मेरे सबके फायदा होगा, लाभ होगा। परमात्मा के साथ सब हमारा संबंध स्वाभाविक है, स्वतः है, बिना किए है। और संसार के साथ कितना ही आप संबंध कर लो, आपका संबंध रहने वाला है ही नहीं, क्यों संबंध है ही नहीं आपके मूल में, कैसे रहेगा? जबरदस्ती किया हुआ है आपका, अरे आपका ही किया हुआ है, इस वास्ते आप पर जिम्मेवारी है। अगर अपने नहीं करते हैं तो हमारे पर ये जिम्मेवारी नहीं होती छोड़ने की, त्याग करने की। हमारे पर जिम्मेवारी इसी वास्ते है कि हमने की है, संसार के साथ संबंध जोड़ लिया, हमारा जोड़ा हुआ है, इस वजह से तोड़ो भाई इसको। अरे वो तत्काल टूट सकता, तत्काल ही विवेक मार्ग है, ज्ञान मार्ग, उस ज्ञान मार्ग से बहुत जल्दी काम होता है। सीधी बात है, सबके अंगों की बात है। ज्ञान मार्ग कठिन कहते हैं, वो कठिन है, परंतु उसको विचार करो तो बहुत सुगम है वो भी, क्योंकि उसका अनुभव है आपको। ज्ञान मार्ग जो विवेक मार्ग है उसका सबको अनुभव है, उसे थोड़ा आदर करना पड़ेगा, और देरी कम नहीं उसमें, ऐसी बात है। मेरी तरफ से मैं कह दूंगा, पर आप शंका करोगे तो आपकी बात होगी, फिर आप नहीं मानो नहीं शंका करोगे तो फिर मेरी बात होगी, मेरी बात से आपको इतना लाभ नहीं होगा, अपनी बात से लाभ ज्यादा होगा। देखो हरेक भाई बहन छोटा बड़ा बूढ़ा सब समझदार बेसमझ पढ़ा लिखा पढ़ बालकपन से जब से आपको याद है तब से आप देखते हो आप तो वही हो, और समय बदला, शरीर बदला, भाव बदले, देश बदला, काल बदला, साथी बदले, वस्तु में बदले, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। तो बदलता रहता है, आप एक रहते हो तो आप तो हुए सच्चे, ये हुए कच्चा, ये अनुभव है आपका। अब इसका अनुभव आदर करोगे तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, जगत जीवन मुक्ति हो जाएगी। केवल इसका ख्याल करो, इस तरह विचार करो। ज्ञान जो चीज है ना, ज्ञान देखो, ज्ञान संदेह में होता है, जिज्ञासा संदेह में होती है, भ्रम भी जिज्ञासा वो भी संदेह में। जिज्ञासा है उसका अर्थ है मानो जानने की इच्छा, तो जानने की इच्छा कब होती है? अधूरी जानकारी में होती है। पूरी अनजान बनाओ पूरा ही तो शंका ही पैदा नहीं होती, अरे पूरा जान जाए तो शंका रहती ही नहीं। अधूरी जानकारी में ही शंका होती है, अधूरी जानकारी में जिज्ञासा होती है, अधूरी जानकारी को पूरी मान ले तो नास्तिकता आ जाती है, और अधूरी जानकारी सुहाती नहीं तो जिज्ञासा होती है। नास्तिक आता है तो पूरा नास्तिक हो जाता है, फिर दोष जाता ही नहीं, और जिज्ञासा हो जाती है तो जितने अंश में नहीं जानते हैं वो अंजनापना मिट जाता है, प्राप्ति हो जाए तत्व की, जो भी तत्व सतह सिद्ध है सबको प्राप्त है। अधूरा ज्ञान है, अधूरे ज्ञान। अधूरे ज्ञान का नाम ही अज्ञान है, ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है। अज्ञान है अधूरे ज्ञान का नाम। कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, ऐसी स्थिति है, उसका नाम अज्ञान है। साफ अनजान हो तो उसकी संदेह होता ही नहीं, तो संदेह वगैरह जिज्ञासा होती ही नहीं। विदेश में कई तरह के फल होते हैं, पर तो उसकी जिज्ञासा कहाँ होती है? वो सामने आ जाए तो ये क्या है, ये क्या फल है, तो सामने आते दिखता है और जानते हैं नहीं, तो अधूरी जाने की जिज्ञासा होती है। तो अपने स्वरूप में स्थिति होती है परमात्मा के विषय में, ये तो संदेह होता है, ये अधूरी जानकारी में होता है। अधूरी जानकारी है जो अनजानपना है, वो अंश मिट जाए, पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। ये बात है, मैं हूं ये तो ज्ञान सच्चा है। शास्त्र में आता है सर्व ज्ञानम अभ्रांतम प्रकार ये तो विपर्ययः, सब ज्ञान अभ्रांत है, मैं हूं इसमें संदेह नहीं है। किसी के संदेह मैं हूं कि नहीं हूं अथवा मैं हूं, संदेह तो हूं कि नहीं हूं ये है, और विपरीत भावना का मैं नहीं हूं तो ये किसी के मन में होता है मैं नहीं हूं अथवा मैं हूं कि नहीं हूं, ऐसा संदेह होता है। तो अभ्रांत संदेह, अभ्रांत ज्ञान है, अभ्रांत भ्रांति रहित शुद्ध ज्ञान है, अध्यास रहित स्वतः है। अब उस मैं हूं ये तो सच्चा, जहां प्रकार में लाया कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, बीमार हूं, स्वस्थ हूं, धनी हूं, निर्धन हूं, ये बता रहे, ये निर्णय कर देते, इस विषय में अज्ञान है। मैं हूं इस सत्ता में अज्ञान है नहीं, सत्ता बिल्कुल सही है। परमात्म तत्व जो ज्ञान है वास्तव में, ये इतना प्रबल है सबसे कि ये मिटता नहीं है, कोई दबा सकता नहीं है इसको, बड़ा ही मजबूत, बड़ा ही श्रेष्ठ है। ऐसा लोगों में कहावत है, और ज्ञान सब ज्ञान रीर ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोप होगा कर जात मैदान, घोड़ा तोप मैदान के लिए सफा ताप गंध गर्जंती शास्त्राणी जम्मू का बने यथा न गर्जती महाशक्ति जद वेदांत के शरी। ज्ञान ज्ञान रही है सभी कुछ, तो ब्रह्म ज्ञान ज्ञान है वो। ये ज्ञान किसको नहीं है, मैं हूं इसमें कोई संदेह होता है, ऐसा विपरीत धारणा होती है मैं नहीं हूं, ये इतना है, ये साफ हो जाए। अपने प्रकार में क्या है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं विश्व हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अच्छा हूं, मैं मंदा हूं, मैं भला हूं, मैं बुरा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, इतनी सुने मैं हूं, इसमें फर्क नहीं है। ये उलझन मिटी बोध हो जाए साक्षात तत्व साक्षात एकदम। मेरी बात पसंद आई नहीं है वो तो आप जानो भाई, सर्व ज्ञान अभ्रांतम अभ्रांत प्रकार ये तो प्रकार में कौन है, मैं साधु हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं जानकार हूं, मैं अनजान हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं नीचा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अशुद्ध, ये इस जाल को मिटाना, लेकिन मटेरे सब काम ठीक हो। कैसे मिटे कि मैं हूं ये तो एक रूप रहता है, बालक बने में भी मैं हूं, जवानी में भी मैं हूँ, वृद्धावस्था में मैं हूँ, रोगी में भी मैं हूँ, निरोग हो तो मैं हूँ, धनी होगी तो मैं हूँ, निर्धन होगी तो मैं हूँ, पढ़कर पंडित हो गया तो मैं हूँ, जरमूर्ख हो गया तो मैं हूँ, तो मैं हूँ ही तो परोभर रहा एकदम रहा, तो ये आपका स्वरूप है, जो निरंतर रहता है वो आपका है स्वरूप, और जो बदलता है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अच्छा हूं, मैं मंदा हूं, धनी हूं, निर्धन हूं, ये आपका स्वरूप नहीं है। इतनी सी बात है, लंबी छोड़ी बात नहीं है, ये आपका स्वरूप नहीं है। ये स्वरूप होता तो रहता, अब मैं हूं इसी साथ रहता, ये बदलता रहता है, अगर आप हूं ये बरोबर रहता है तो ये आपका स्वरूप है, हमारे स्वरूप है, ये अधूरा ज्ञान है। मन साथ में विकार उसी से मिला लेते हैं, ये गलती करते हैं। वो मिलाना बंद कर दे, ठीक हो जाएगा। अब मिलाना बंद कैसे हो, उसका विचार करो, विचार से हो जाएगा। जब मैं बालक हूँ इसमें कोई संदेह नहीं था, आज मैं बालक नहीं हूँ इसमें कोई संदेह नहीं है, तो बालक बना तो मेरा नहीं हुआ ना। इस बात ध्यान दो, जो ज्ञान मार्ग वाले हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि मैं बालक हूँ उस समय मैं बालक हूँ इसमें संदेह था क्या? निसंदेह था। आज मैं बालक नहीं हूँ तो वो बालक बने का संदेह तो मिट गया ना, वो तो संदेह ही हुआ, वो तो सच्चा नहीं निकला। अब मैं हूँ ये बात सच्ची निकली, बोलो बताओ सच्ची है कि नहीं? जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया बात है ये। मैं बालक हूँ उसमें कोई संदेह नहीं था, आज कहते मैं बालक नहीं हूँ, पर मैं नहीं हूँ कहते हो क्या? तो बालक के साथ चिपक गए, जवानी के साथ चिपक गए, वृद्धावस्था चिपक गए, वो चिपक चिपक हो मैं देना, बस ठीक हो जाएगा। आप अपने जाओगे, ये बनता है बिगड़ता है इसको छोड़ दो, आप हूं एक रह जाओ। ये तत्काल होने की बात है महाराज, इसमें समय नहीं लगता है। इसमें जो ये कह दिया कि श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधि ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, फिर समाधि करेंगे, फिर निर्विकल होगी, फिर निर्बोध होगी, तो ये लंबा रास्ता है। ये भी ठीक है पर तत्काल बात है। मैं कहूंगा तत्काल अभी शिक्षा, अभी अभी अभी अभी अभी अभी ये समझो कि जैसे ये थम्बा है, जैसे ये वृक्ष है, ये वृक्ष मैं नहीं हूं इसमें संदेह होता है क्या? वृक्ष मैं नहीं हूं इसमें संदेह है। तो जो इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, भगवान कहते इदं शरीरम कौन्तेय, शरीर को इदं कहते हैं, यह कहते हैं, तो ये अपना स्वरूप कैसे हुआ? जैसे यह थम्बा है, यह वृक्ष है, मेरा स्वरूप नहीं हुआ, तो शरीर भी इदं दर बोलते हैं, तो शरीर में कैसे हुआ? ये ज्ञान की बात है, खास तत्व ज्ञान की बात है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, और एतद् यो वेत्ति, इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ। तो वेत्ति और जिसको वेत्ति वेद्य है वो अलग है, जानने वाला अलग है। तो शरीर तो इदंता से दिखता है, अपना स्वरूप अदंता से तो दिखता है, मैं तो हूं। इंद्र इदंता से दिखता है, वो बदलता है, आप नहीं बदलते हो, तो आप अपने स्वरूप में स्थित हो निरंतर। भोगता है उसके लिए कहा कि ये सुख दुखा नाम भोक्तृत्व, पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु। तो भोगता बन में सुख दुख भोगने में ये हेतु बनता है। कौन बनता है कि पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में से तो भोगता बनता है, और प्रकृति में से तो नहीं रहता तब कि सम दुख सुख स्वस्थ स्वयं स्थित होते ही भोगता बन बढ़ जाता है, क्योंकि स्वयं भोगता बन है नहीं, प्रकृति में स्थित होने से भोगता बनता है। फिर सुख दुख सुख दुख में सम हो जाता है, कब के स्वस्थ है स्वयं स्थित हो जाए, जो मैं हूं इस हूं में स्थित हो जाओ, फिर भोगता नहीं रहेगा। शरीर में सारे सूर में सारे सूक्ष्म से में किसी कारण में किसी में स्थित हो तो प्रकृति में स्थित हो तो भोगता बनते हो, प्रकृति में स्थित न हो मैं तो हूं, ये तो नहीं है, ये तो बदलता है, मैं नहीं बदलता हूं, नहीं बदलना मेरा स्वरूप है, बदलना मेरा स्वरूप नहीं है। कितनी स्पष्ट बात है, अब भरमाओ इसमें संदेह कर गई। इधर भी सही है, ये तो बदलेगा ही, और एक भी हो व्यक्ति इसको जो जानता है, एक भी हो व्यक्ति उसका नाम क्या क्षेत्रज्ञ है, एक भी हो व्यक्ति तम प्राव क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ। तो एतद् प्राहु व्याकरण की बात है, गहरी बात है, महाराज पढ़ाई की ओर है। इदं और एतद् में फर्क है। इदं शब्द अंगुली निर्देश में गूरी में होता है, एतत खास नजीक होता है एतत, इदम में एतत में भर गई है, एतत मन साथ ये इदम मन ये और एतम ये। तो एतत क्या है ध्यान देकर सुनो, बड़ी वेदांत की बड़ी मार्मिक बात है, बड़ी तत्काल बोध में जैसी बात है। एतत क्या है, एतत अहम अहम अहम, ये अहंकार अहंकार नजीक है ना, एकदम पास में अहम, अब अहम अपने पास में, शरीर पास में नहीं है इतना जितना अहम पास में है। तो अहम को जो जानता है, एतत यो वेत्ति, इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो जानने में आता है अहम, तो अहम आपका स्वरूप नहीं है, अहम में जो मैं है या मैं नहीं, मैं हूँ, अहम में दो है, मैं हूँ, तो हूँ तो आप हो, मैं आप नहीं हो, मैं है अपरा प्रकृति, भूमि आप अनल है, वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार है, इतियम में भिन्ना प्रकृति रहता अपरायम, ये अपरा है, इतर संज्ञा प्रकृति विधि में परा जीव भूत अपरा है। तो आप ये तत्त मानो अहम आप नहीं हो। कल ये बात बताई थी कि अहम का अभाव होता है, आपका अभाव नहीं होता है, गाढ़ नींद में अहम के साथ में आपका संबंध विच्छेद होता है, जो संबंध विच्छेद नहीं होता है, संबंध रहते हुए ही अहम लीन होता है अविद्या में। अब वो संबंध संबंध विच्छेद कर तो बोध हो जाए, लीन हो जाए तो अहम नहीं रहता है परंतु बना रहता है, संबंध बना रहता है, वो अहम मैं नहीं हूँ, अहम का जो ज्ञाता है वो मैं हूँ, वो हूँ ये सत्ता है, सत्ता के साथ एकता है, जो समझे कि सत्ता परिभ्रमण है, मया तत् विदम सर्व जगत अभिदिना, मेरे द्वारा संपूर्ण संसार व्याप्त है, वो पर व्याप्त है, वो है उसके साथ में हूँ है, तो हूँ तो है के साथ मिल गया, और मैं अपरा प्रकृति है ये छूट गई। अब इसमें संदेह होता हो तो वो पूछो, सीधी सीधी बात है, अपना जो होनापन है सत्ता, आपका स्वरूप क्या है, आपका सत्ता स्वरूप है, होनापन आपका स्वरूप है, मैं आपका स्वरूप नहीं है, मैं तो प्रकृति है, अब मैं से निर्मम और निरहंकार शांति मंदिर स्थिति, निर्मम और निरहंकार हो जाए, अहंकार से रहते हो गए, ठीक है अपन शुरू हो गया। जैसे अहम आपसे अलग है, कल बताया था ये आपका स्वरूप है एकदम, वो सत्ता सामान्य सत्ता के साथ एक है, सामान्य सत्ता को ब्रह्म कहते हैं, अहम के साथ बड़े को जीव कहते हैं, अहम का आश्रय लगा हुआ है उसको जीव कहते हैं, ये लगाव नहीं हो ब्रह्म कहते हैं, है वो एक दो बोल क्या है, जो है वो सामान्य सत्ता है, उसमें से अहम के साथ लगाव हो गया ये जीव हो गया, लगाव छूटा ब्रह्म हो गया, ब्रह्म तो हो गया क्या है इस ब्रह्म हो थोड़ा ज्यादा ब्रह्म, कौन बोलते हैं हमें बंधन हुआ हुआ अहम मिटा, निर्मो निरहंकार से शांति मिली थी, निर्मो निरहंकार हुआ शांति हो जाएगी, इसको कठिनता कैसे होगी। अब इसका जो स्वभाव पहले पड़ा हुआ है वो जरा थोड़ी देर लगेगी, अहम के साथ मिल गया ना, मैं अहम के साथ मैं हूँ, हूँ के साथ मैं मिल गया है, अब इसको दूर करने में थोड़ा समय लगेगा, वो क्यों लगेगा कि जिज्ञासा नहीं है, जोरदार जिज्ञासा तो पट हो जाए, जानने की इच्छा जोरदार होती तो बहुत जल्दी तत्काल हो जाएगा, अब जानने की इच्छा तो है नहीं, जबरदस्ती जानते हैं तो वैसे भी ये बात है, जिज्ञासा जोरदार हो तो तत्काल हो जाए, जिज्ञासा है नहीं, संतदास संसार में कई गु दौड़ डूबन शासो नहीं कोड आए अवस्था है, और तुम कोड हुए तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसी अवस्था में मन का क्या स्वरूप रहेगा, आपको मन से लेना क्या है, मन से क्या लेना है बताओ, क्या प्रयोजन है आपका, जब मन आप हो ही नहीं, अब एक बिखर क्या स्वरूप है, क्या मतलब है, टट्टी फिर गया टट्टी तो क्या स्वरूप है, अब स्वरूप मतलब टट्टी फिर गया, मन भी चट्टी फिर जाओ, बुद्धि भी चट्टी फिर जाओ, अहम भी चट्टी फिर जाओ, शुरू क्या मतलब है, मैं शुरू से आपको क्या मतलब, जिसका त्याग है आपके मन में, आपसे अलग है, आप चेतन हो, ये जड़ है, जड़ के छोड़ने से क्या फायदा क्या होगा, क्यों उसका फायदा करे, क्यों सोचे, क्यों समय बर्बाद करे। किसी की बात मैं कह सकता मन ये है वो है, ये फालतू फालतू, आपसे क्या फायदा, मन की शुरू की आपसे क्या फायदा, टट्टी फिर जाओ, टट्टी सूखी है गीली है कि ये काम आई कि नहीं, ये क्या फायदा, हम टट्टी कर दी बस हमें कोई मतलब ही नहीं, ऐसे मन ही टट्टी फिर जाए, बात ही नहीं सुहाती है नी? उसकी तो बात ही नहीं सुहाती, तो इसे मन की बात ही नहीं सुहानी चाहिए। अगर आपको तत्व ज्ञान करना है तो मन की बुद्धि की अहम की बात ही नहीं सुहानी चाहिए, ये तो टट्टी है, ये तो त्याजी है, कटग्राही है, मन बुद्धि अहम ग्राही है क्या, क्या दिए है, क्या आप लक्ष्य है, क्या आपका लक्ष्य है अहम को, हमारे मन बुद्धि को लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य चित्र का है, ये चित्र है नहीं, ये जड़ है, प्रकृति का कार्य है, प्रकृति और महान तत्व अहंकार महाभूता ने अहंकार बुद्धि इंद्रिया निवस एक अंश पंचदी गुण, ये क्षेत्र है, हमें क्षेत्र से मतलब, हमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्व है उनसे मतलब है, जो सतह सिद्ध स्वभाव उसे हमारा मतलब, उसके अंश है, मैं वही मानस जीव लोग जो जिसका अंश है जीव, उस अंश ही गर्ज है, मन की बुद्धि की शरीर की कोई गर्ज नहीं, कोई मतलब नहीं, ये तो बदलने वाली है प्रकृति है, सब भी सीधी सरल बात है। आप कुछ भी समझ नहीं आवे तो इतनी बात आप कृपा कर मान ले, इंद्रिया शरीर मन बुद्धि अहम ये मेरा स्वरूप नहीं है, बस क्या है स्वरूप इसे मत करो, इसका विचार ही मत करो, मेरा स्वरूप क्या है इसकी शंका जरूरत नहीं, ये मैं नहीं हूं, इस पर दृढ़ रहे हो ठीक हो जाएगा, ये नहीं है ये मैं नहीं हूँ, हाँ। बिना मन के थोड़ी सोच लेंगे हम, मैं अब क्यों करो, देखो इतनी मेरे पर विश्वास करो, मैं धोखा दे देता हूँ, अभी ये मत करो, मेरे कर्ण से मान लो, मेरी बात सुनने वास्ते आए हो तो कृपा कर मेरे सिर पर हाथ रखो, मेरी बात मान लो, कृपा कर लो, कि ये कहते हैं कि मैं नहीं हूँ तो मान लो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, हूँ ही नहीं, मैं शरीर में नहीं हूँ, इंद्रिया में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, बुद्धि में नहीं हूँ, अहम अहम ये मैं नहीं हूँ, आप किससे वार कैसे वार, बिना मन कैसे वार, बिना बुद्धि कैसे वार, बिना शरीर कैसे वार, क्यों जाल में पड़ो, मेरे कर्ण से मान लो, आप मान कर देखो एक दो दिन ठहरो इसमें कि ये मैं नहीं हूं, बिल्कुल देखो लाभ होता है नहीं होता है, देखो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ बना है कमरे में के उसको दूर कर दो तो दूर करने पर झाड़ू भी रहता है क्या, जिस कूड़ा कचरा है उसी जाति का झाड़ू है, जिस जाति का झाड़ू है उसी जाति का ही कूड़ा कचरा है, तो निकल वो फेंक दो, तो मैं नहीं हूँ ये भी फेंक देना है, पर तो अभी इसको रखो, ये झाड़ू है, ये धातु चीज दो है क्या, तो मैं नहीं हूँ ये, और जो ये है ये एक जाति का है, परंतु कूड़ा कचरा है ये तो, और ये मैं नहीं हूँ ये झाड़ू है, ये निकल गया झाड़ू फेंक दो। इनका महाराज जी मूल प्रश्न ये है कि ये बात तो इसके उत्तर दिया है मैंने, ये मन और संसार एक जाति का है कि नहीं, तो मैं शरीर नहीं हूँ मन कहेगा, मन बुद्धि बुद्धि मन बुद्धि द्वारा ये मन बुद्धि झाड़ू है, झाड़ू मन बुद्धि अपना नहीं है, झाड़ू अपना है क्या, जिस जाति का झाड़ू है उसी जाति का कूड़ा कचरा है, जिस जाति का कूड़ा कचरा उसी जाति का धातु है, कि यह झाड़ू है, इस बात ने उत्तर दिया मैंने, असली ये मैं कहूं मत सोचो कि मैं तो बहुत ज्यादा अभिमान की बात कह दी, मेरे कर्ण से मान लो, जस्ती नहीं कहे मेरे कर्ण मन बुद्धि में कैसे करोगे, कोई बात मन बुद्धि है, मन बुद्धि झाड़ू है, आप बताओ ईमान से क्या है, कूड़ा करके हट जाएगा फिर जरूर फेंक दो, जिससे मैं नहीं हूं कहते हो यूं फेंक दो, ठीक है चला जाएगा। क्यों समझाई नहीं? इसमें वेदांत पढ़े हुए कहो मैं अनुचित वेद में पूछो, मेरा कहना अनुचित हो वो शंका करो। संदेह रही था ना, तो संदेह रही थे मैं जान लो कि मैं ये नहीं हूं, ये मैं कैसे होता है? इधर शरीर बता दिया, ये तो दियो प्रेति गीता तो कह दिया, गीता के वचन है। फिर क्षेत्र की जमीन माम बेटी, फिर माम साथ हो जाएगा, जहाँ ये झाड़ू पूरा कर सोचा क्षेत्र की माम बिद्धि उस माम के साथ हो जाएगा, सर्व क्षेत्र में उस बिद्धि। इसमें सुगम इसे सुगम क्या कहें बताओ, आप बताओ वेदांत सिद्धांत इसे सुगम क्या बताएगा, अद्वैत सिद्धांत क्या बताएगा? आप बताओ, कोई वेदांत पढ़े हुए हो आप बताओ, इसे सुगम बढ़िया बात बताओ, आप बताओ, कोई बताओ इसमें से। वेदांत की असली बात है ये, असली आम है, ये प्रकृति है, मन बुद्धि प्रकृति है, इस प्रकृति के द्वारा प्रकृति के कार्य को हटा दो फिर इसको छोड़ दो बस, आप रह जाओ आपका। अब मन क्या है, झाड़ू क्या है, तो क्या मतलब आपको? आपको तो अपने स्वरूप में स्थित होना है, फिर और कुछ लेना है और क्या करना है आपको? अपने स्वरूप में स्थित होना है, तो स्वरूप से नहीं है, जो स्वरूप नहीं उसको छोड़ दो, स्वरूप में स्थिति स्वतः है, स्वाभाविक है। दूसरी प्रक्रिया आपके दूसरी प्रक्रिया से करो, प्रक्रिया तरह तरह की है, तत्व तो एक ही रहेगा, प्रक्रिया कई तरह की हो सकती है। उपदेश सहस्री है, सर्वसाहित्य लिखा है उपदेश सहस्री, हजार उपदेश उसमें कई तरह के, पर तत्व तो एक ही निकलेगा। भौतिक सिद्धांत, आध्यात्मिक सिद्धांत, आस्तिक सिद्धांत, ये सब जाकर के अंत में एक निकल जाएंगे, प्रक्रिया नारी नारी होगी, और सर्वमन देश में प्रक्रिया नारी होगी, ऐसी कई प्रक्रिया है। नई प्रक्रिया पैदा हो सकती नहीं, आज दिन तक नहीं हुआ ऐसी नई प्रक्रिया हो जाएगी, प्रक्रिया नहीं हो जाएगी तो नया हो जाएगा कोई हो जाएगा नया वो तो वही रहेगा। अब बद्रीनाथ जाते हैं रास्ता नया भी खुल जाएगा, वो पहाड़ में नहीं खुल जाएगा रास्ता, बद्रीनाथ नया होगा जो सुगम रास्ता पड़ेगा, ये सुगम सीधा रास्ता है, कोई माथा पोटी करने नहीं हुई, कोई करना ही नहीं, सीधी बात है। ये बात है, यह नहीं यह नहीं यह नहीं हुई ताकि प्रागमहेश हुई, यह नहीं यह नहीं यह नहीं हुई बड़े अगमहेश हो, या नहीं या नहीं या नहीं क्या मतलब, तमोगुण नहीं है, रजोगुण नहीं, सतोगुण भी नहीं है, ये गुण ही थे वो है। अब प्रक्रिया तरह तरह की है, तत्व एक ही होगा, ये ढंग है नया नारा, जो अलग संस्कार होते हैं ना जीवों के कई तरह के, तो उनके अनुसार नया नारी है, एक बीमारी है एक स्वस्थता है, अब बीमारी का ढंग एक ही है, स्वस्थता तो एक मिल जाएगा सभी, भूख एक हो गए भोजन है, भूख एक है भोजन करना है, अब भोजन की रुचि न्याय जा रही है, भोजन न्याय जा रहा है, पर तृप्ति एक है, शुक्र दुख एक है, शुक्र दुख रोना हंसना एक है, यह बंगाली रोना है, ये मारवाड़ी रोना है, रोना जाना होता है, एक भाषा एक, रोने की भाषा एक, हंसने की भाषा एक, इसने सुनते सुख दुख एक प्रकार न्याय न रहा है, ऐसे अभाव है परमात्मा तो ज्ञान नहीं हुआ, दुख एक है और तृप्ति एक है, और साधन नहीं है, साधन आपको जो मत समझे, अब कोई वेदांत का मत है, कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई गणपत है, कोई शौर है, कोई संत मत है, कोई दूसरों के भी मत है, कई मत है, संत मत है अलग, रामायण आता है ना क्या आता है, वेद और पुराण और संत मत, ये हो सकल श्रुत राम सदैव, संत मत है, वेद मत है, पुराण मत है, लोक मत है, लोक मत में सब निचोड़। कितना बताया? बाजार सुन लो, फिर विचार कर लो, फिर साधु मत लोक मत निर्पण है और निगम निचो ओढ़ता तेज निकलेगा, सबका निष्कर्ष तत्व तेज निकलेगा, उपयोग दृष्टांत स्थानीय तत्वदर्शी भी है। मत जिसको जो सुहावे वो कर दो, कोई हद नहीं, वे कोई दोष को नहीं, उस मत के अनुसार जीवन बनाओ। ये जो हम आज कहते हैं कि हमारा मत बड़ा अच्छा है, अपने आप लोग कहते हमारे स्वामी जी बड़े अच्छे हैं, जो कहते हैं हमारे पंडित जी बड़े अच्छे हैं, ये कहना का अधिकार तब होगा जब अच्छे पढ़ने से आपने पूर्णता प्राप्त कर ली, तब तो है कहना ठीक, नहीं तो बिल्कुल वाद विवाद करना है, लड़ाई करना है, क्या बात निकलेगा? हमारे अच्छे ऐसा, हमारे अच्छे वो कहे हमारे अच्छे लड़ो आपस में, ये अच्छा क्या काम आया? अच्छा आपको शांति होगी, आपके कोई संदेह नहीं रहा, बस ठीक है, फिर कोई मानो और मत मानो क्या मतलब होने? जब आपके पूरे शांति नहीं हुई तब कोई लड़ाई करो और क्या होगा? जब वेदांत ठीक है, नहीं संघ ठीक है, देखिए योग ठीक है, नहीं नहीं वैशेष वैशेषिक ठीक है, न्याय बड़ा अच्छा, अच्छा कौन सा है? आपके हो जाए जब भोजन वो बढ़िया है, वो बढ़िया है, तुम तो हम तो भूखा मरते हैं, तो बड़ी क्या काम आया भूखा? भोजन बहुत बढ़िया है, तुम्हारी भूख मिटी था मर्द नहीं मिटी, तो बड़ी क्या काम आया? बढ़िया वो है जो आप भूख मिट जाए, जब बढ़िया हो गया बस, बस लोग घटिया समझो कुछ समझो। तो आप कहते भी हमारा मत ठीक है, हमारे स्वामी जी ठीक कहते हैं, तो आपको शांति मिल गई। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा महाराज, मैं बड़ी बिली सुना, वो अयोध्या में कह चुका हूँ, वो आप कह दो। उसमें कहता है एक संत ने कहा कि हमने चेला बनाया, चेला बनाया तो चेलों की दशा देखी तो भगवान को छोड़ दिया, मेरे को पकड़ गया, तो नहीं तो गजब हो रहा है, तो मैंने चेला बनाना छोड़ दिया, लोगों को धोखा देना है, भगवान को छुड़ा रहे अपने को पकड़ा देना, ये धोखा देना छोड़ दिया, अब चेला नहीं बनेगा, चेला नहीं बनाए। अब स्वामी जी अच्छा है, स्वामी जी को पकड़ लिया तो सब छोड़ दिया, अब भगवान के ऊपर विपर कर दी। अरे भगवान के लिए तो स्वामी जी अच्छा हो गया, भगवान को छोड़ दो तो स्वामी जी को क्या लेना देना पड़े? आप इतने बैठे हो, भगवान को छोड़ दो आपका हमारा क्या संबंध है? आप बताओ, परमात्मा तत्व को छोड़कर आप हमारे क्या संबंध है? गाय के भैंस क्या लगे थे, हमारे क्या लगो थे, मैं क्या लगू था, क्या मतलब? परमात्मा के लिए ही तो हम सत्संग करते हैं, विचार करते हैं, और स्वामी जी ने पकड़ लिया, राम भगवान को छोड़ दिया तो गजब हो गया ना, जो असली चीज छोड़ दिया, नकली को पकड़ लिया। जब स्वामी जी राजी हो गए थे, राजी हो गया, दोनों राजी हो गया, थे राम जी फायदा कुछ नहीं। एक नाथ जी जैसा गुरु भक्त मैंने इतिहास में याद नहीं है देखा हुआ, होगा और भी तेज भी होगा। उनके गुरु जी ने कह दिया पत्र में कि तुम वहीं रहना, मर गए तो नहीं गए, गुरु के पास गए ही नहीं, वो असली चेला होता है, मतलब तो भगवान से है। गुरु ने पुस्तक से मतलब क्या बड़ा, बाजरी निकाल ले पर लोगों से काम है कि वो तुम थोड़ा सा कोई काम है, खेत से क्या काम है? ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, भगवान है, हर्जा क्या है, तो शास्त्र में बात आती है। हर्जा यही है कि माँ है, बाप है, भाई है, जो एक गुरु है, एक नया संबंध हो गया, फायदा क्या हुआ बताओ? एक नया संबंध और हो गया, क्योंकि परिवार में एक सदस्य और बढ़ गया, बताओ क्या हुआ? और एक संबंध बढ़ गया, ब्याह हो गया, एक दूसरे के छोड़ी लिया है, हमारे लुगाई होगी, वैसे एक एक और हो गया, ऐसे एक गुरु जी और हो गए, तो पहला बोलो कम है क्या, घड़े है, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई भाई है, कोई भौजाई है, कोई लुगाई है, कोई बेटी है, कोई बेटा है, एक गुरु जी, एक और हो गया नहीं हो। अब बताओ क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा उसे। गुरु और घुकारस अंधकारस और घुकारस अंधेरा दिखे, अगर अंधेरा बिछिट जाए भगवान को क्या पूरा कैसे मिट गया, गुस्सा हो गया ठीक है। गुरु भी कह मेरे को ही मानो, चलेगी तो आपको ही मानो, अब बैठा बैठा मौज करो। भगवान की जल्दी बोल, भगवान आपके घरे अब गुरु चला राजी हो गए, दोनों राजी हो गए, गुरु जी राजी हो, चेले से चेला राजी हो, गुरु जी से जय राम जी, कुछ लेना नहीं देना। अरे गुरु है तो परमात्मा तत्व के लिए, गुरु की आदर करो, गुरु से गुरु जी का आदर भगवान से ज्यादा करो, कोई हर्ज नहीं है। गुरु गोविंद दोनों को ना किसी लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव जो गोविंद ये बताए, मैंने गोविंद बताए तो फिर गुरु जी क्या जरूरत, गोविंद बताओ तो गुरु बलिहारी है, गोविंद बताएगा नहीं बलिहारी, कठिन बोले भैया क्या क्या भाव पड़ा है। ये पोषण ये नहीं कह रहे गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, गोविंद यह बताए, और गोविंद बताया कि नहीं तो फिर क्या बलिहारी क्या बलिहारी, गोविंद को बता दे तब गुरु की बलिहारी है, गोविंद बताया बात ही छोड़ देंगे, इसको इसको छोड़ देंगे, दोनों खड़ा इसको छोड़ देंगे, एक ही खड़ा है, बात करने में दोनों खड़ा सामने एक ही खड़ा है, बलियारी उसी की, ये क्या भाव पड़ा गुरु जी आप बताओ। गुरु की महिमा अभिन्न गोविंद थे, गोविंद से भी अधिक महिमा है, मन कब है ये परमात्मा की प्राप्ति करा दे तब है, प्राप्ति गए नहीं हूँ मैं ज्यादा है, तुम्हारे मार मैं ज्यादा है, मार जीती गुरु जी में ही नहीं, जिस शरीर से इतना विचार करते हैं वो मां ने दिया है, ऐसा उपकार आप बताओ कोई दूजा भी, तो आप इतने बैठे बताओ भाई बहन कोई बताओ, जिससे हम परमात्मा की बात करते हैं वो शरीर किसने दिया, तो मां से बड़े हो सकता गुरु, कोई नहीं है संसार कोई नहीं है, कोई हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं, सच्ची है कि नहीं, मां से बड़े गुरु कौन है, जिस मां ने 10 महीना 9 महीना बाहर मरी दिया जन्म दिया पालन किया, उसके समान संसार में कोई है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं कभी, ये बहन भाई सब विचार करो माँ के समान कौन है बताओ, प्रत्यक्ष बात है ये संदेह बताओ, बिना माँ के आप आ गए हम आ गए कौन आ गया, ये बात करने सीख गया बिना माँ के, तो प्रत्यक्ष माँ के समान कोई नहीं है, अब माँ के समान दुश्मन है, तो जन्म माँ ने दिया इस वास्ते माँ सबसे बढ़िया, अब जन्म गुरु जी दे दे परमात्मा का जीवन मुक्ति तो माँ है, तो माँ हुई ज्ञान की, ये माँ हुई शरीर की, वो हुई बोध की जीवन मुक्ति की, तो फिर गुरु जी में माँ है, नहीं तो गुरु जी क्या महिमा है, माँ के समान है ही नहीं किसी की महिमा, आप इतने बैठे बताओ माँ के समान किसी महिमा है, ये बातें बढ़ाते हैं आज क्या दशा थी, चूहे की तरह थे मक्खी उड़ा नहीं सकते थे, ऐसी दशा थी जन्मे तब, माँ ने अपने योग्य बनाया है, माँ का कितना उपकार है, माँ के समान कोई संसार, मात्रा समम नाश शरीर पोषण, बताओ ये भाया बैठे भाई बैठे सभी बताओ माँ के समान कोई उपकारी हो, ऐसे ही गुरु जी की महिमा कब है कि आपका बोध करा दे, आपके अज्ञान से छुड़ा करके बोध हो जाए, एक सत्र ने कहा महाराज संध्या नहीं करते, तो उन्होंने कहा मृता मोह मई माता, मोह माँ तो मर गई, ज्ञानम जाता जाता ज्ञान वही अंश होता, दो सूत्र समर्पण बन लो कदम संध्या में पास में, एक तो मरना हो गया एक जन्म हो गया, दोनों साथ हो गया, जन्म जाए तो सूतक लग जाए, सुबह लग जाए, और मर जाए तो मोह मई माता तो मोह मर गई, ज्ञान रूप बेटे हो गया, अब एक मरना हो गया, एक पैदा हो गया, दो सूत हो गया, संध्या कैसे करे बताओ। मृता मोह मई माता जाता ज्ञान में सूत, दो सूतक समुत्पन्न हो, एक मरना हो गया, एक जन्म हो गया, दोनों साथ ही हो गया मारे तो, अब कौन संध्या करेगा, कब संध्या सुबह सूत दोनों साथ ही हो गया, मां तो मर गई जिसे जन्म देते थे बार बार बार बार जन्म हुई मां, तो मां मर गई, अब जन्म बंद हो गया, मां ही मर गई, अब जन्म कथे कहां जन्म है, किस जगह जन्म बताओ, मृता मोह मई माता मां मर गई जाता ज्ञान में सुत, ज्ञान में सुत, ज्ञान में पैदा हो गया सोरा, तो दो सूत हो गया सत ही, मरना और जन्मना, जनना शौच और मरना शौच, ऐसा शौच हो गया। जय राम जी, ये बात है महाराज, मौज हो गई, आनंद हो गया। अब गुरु जी से क्या मतलब, अब वसन से भी क्या मतलब, भिक्षा को जाते हैं, भिक्षा पहले फिर क्या करो, उस घर से क्या मतलब अब अपने गुरु जी से क्या लेना है, भोजन करने पहले पत्थर साथ लिए फिर आ गया, भोजन कर लिया पत्थर साथ, क्या भोजन में भोजन किया, अरे भोजन किया तो भोजन में खा में भोजन, अब झूठे पत्थर साथ लिए फिर सीधी सरल बात है मैंने, अच्छा बोलो भैया वो शंका करो, तब संदेह करो, इसी का नाम उदासीनता है क्या, उदासीन है, उन्मनी मुद्रा है, उदासीनता है, जीवन मुक्ति है, तत्व ज्ञान है, कृतकृत्यता है, ज्ञान ज्ञानता है, प्राप्त प्राप्त देता है, सब है, सब पूरा हो जाएगा, सब पूरा हो जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा, सब पूर्ण हो गया, मनुष्य भी सफल हो गया, जो मनुष्य दुर्लभ है वो सफल हो गया, सब काम ठीक हो गया, नहीं पूर्ण शांति शांति शांति शांति एकदम मौज ही मौज, कितनी बढ़िया बात है। आप बताओ क्या बाकी रहेगा, आप बताओ भाई, बातों में तो ठीक है नहीं, तत्व की बात नहीं, ये कहते हैं मेरा ब्याह तो नहीं, मैं बरात तो गया हूँ, मैं ब्याह तो नहीं, मैं जान तो गया हूँ, तो जान तो गया हूँ, ब्याह नहीं सही, बरात में आ गया, ब्याह हो जाए काम पूरा, बड़ी अच्छी बात है, भगवान की कृपा है, अपने को मौका मिला बात करने के लिए, यह भगवान की बहुत विशेष कृपा है। श्रवणायापि बहुभिर्योन लभ्य संगंतो यज्ञ विद्यु, उपनिषद में आता है श्रवणायापि बहुभिर्यो, बहुतों को सुनने के लिए नहीं मिलती, सुनने के लिए मिलती यार, बहुत सुनते सुनते भी नहीं मानते न जानते, आश्चर्य पश्यति कष्ट देने आश्चर्य वदते तथे जान्य आश्चर्य मन सुनोती श्रुत्वा भी वेदन कहते, सुनकर भी नहीं जानते, जान दिया थे काम पूरा हो गया, बस भोजन पत्र कठिन हो गया। मेरा भाई ने कहा है ना प्रेम की मथनिया मन बिलोई, दूध की मथनिया बड़ी प्रेम से बिलोई, माथन में काट दिया, सास भी कोई मेरे तो युद्ध दूसरा कोई सास में कोई कोई भी सुंदरी क्या क्या और बिलोई मोती मुंगा चाल तुलसी माला कोई मगन मार दूध की मतलब यार प्रेम से बिलोई मगन मार कर दिया सास में कोई कैसी बढ़िया बात है जब तो होनी बस कोई साधन डिग बैठ में लोग साथ खोई साधन बीच में लोग लाज के शर्मी मर्जा दी बड़े घर की रानी है बड़े घर की बेटी है ये साधन में साधन बैठा है तो लोग लाज खोई लोग लाज खत्म करी साधन डिग बैठ बैठ लोग लाज खोई बोले बेल फैल गई आनंद फल हुई या दुष्ट जम सारी सुंदर मारिय पतन से तो दुष्ट जय बताए लोकलाज बैठ बैठ कर लोकलाज है ना या दुष्ट जो स्वजन आर्य पतन से हितवा भेजुर मुकुंद पदवे श्री भी गुरु क्या लाल लोग लाज खोई अब तो बैल फैल गई आर्य पत है लोक मर्यादा लोक मर्यादा नहीं आर्य पद ज्ञान है लोक मर्यादा है ये या दुष्ट जो स्वजनम कुटुंब फिर आर्य पथ है मर्यादा लोकलाज के दो मर्यादा या दुष्ट जन स्वजनम आर्य पथ चर हित्वा भेजुर मुकुंद पदवी विश्व आशाम हो चरण देश चरण देव दुषाम अहम श्याम वृंदावन कि या दुष्ट जन स्वजनम आर्य पथन से हित्वा भेजुर मुकुंद पदवी लोक है बिगड़ी मेरा भाई कहते लोग कहते बिगड़ गई बिगड़ी भाई बिगड़ी सुधरो कबरो बिगड़ो राम दुआई थे मत बिगड़ो मारा भाई कबरो बिगड़ी बिगड़ी संसार में बिगड़ गया तो सुधर गया कहीं बात बढ़िया सास क्यों कोई कोई कोई भी सास अब तो होनी बस हो गई नहीं कह दो अब तो बेल फैल गई नहीं होनी बस हो गई होनी बस हो गई पूरे याद है तो पूरे बोल रहे हैं याद तो बहुत ये बात है मेरे तो ये धर्म भाव दूसरा न कोई एक ही बात जो हुए ना अच्युत मुनि जी अच्युत मुनि जी बात आई जो कृष्णानंद अज्ञान क्या होता है हमीरू क्या पता हमारे क्या ज्ञान होता है अज्ञान का उस ज्ञान का तो वो सोचे जिसे कोई मालिक न हो जिसके मालिक हो क्या मतलब अज्ञान से क्या ज्ञान से ये गोल है मीरा भाई जी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई अब मेरे गिरधर गोपाल में क्या ज्ञान से लेना क्या ज्ञान से लेना क्या ध्यान से लेना मेरे तो गिरधर गोपाल कृष्णानंद क्या है अच्छा तुम्हें जो बोला कि महाराज हमें क्या भाई क्या ज्ञान है क्या ज्ञान होता है क्या अज्ञान बताऊं अच्छा तुम्हें जो ज्ञान बताया अज्ञान क्या है अज्ञान ये है कि वेदव्यास को ज्ञान विशेष था हमारा ज्ञान कम है इसका नाम अज्ञान ये अज्ञान बताया मैंने समय बहुत समय मैंने क्या ज्ञान है मेरे को क्या बताया क्या ज्ञान मेरे क्या मतलब ज्ञान अज्ञान से जिसके कोई न हो अज्ञान सोचो हमारे तो है हम प्रभु हैं दशरण है उन्हें हम तुमसे शरण है हमें क्या मत ज्ञान है ज्ञान से हम क्या लेना वेद व्यास हमारा ज्ञान विशेष था हमारा ज्ञान कम है इसका नाम अज्ञान है अच्युत मैंने बताया अज्ञान इसका नाम अज्ञान है ज्ञान में वेद व्यास तो फर्क कैसे रहेगा कोई फर्क रहेगा सुखदेव मुनि में सुना सतगाधिकों में फर्क रहेगा क्या कि फर्क माने ये है क्या अचित मिलेगा क्या सीधी सरल बात है। गोविंद गोपाल की जय।